بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كما نتمنى جانا أكوان اليوم استيتمي فرصة إيه وين أصول رسالة من قول ما رسالة أو ما تقول أهل السنة والجماعة. لا تفعل هذه ili tuitumie fursa hii vizuri kuliko kufanya mihadhara katika masiku haya, ni bora kuchagua risala ambayo waweza tukaisoma zile siku ambazo Allah subhanahu wa ta'ala atatujalia kwa pamoja. Na tunaona kusoma risala hadhihi da'watuna wa aqidatuna, risala يا الإمام شيخ مقبل بن هادي الوادعي الحمداني لمولى كتكوان وشوون وأهل السنة والجماعة المعروف كياس كوا أي تليك وإلى زيتان. أكون كجانا وأهل السنة، أكون كجانا سلفي أمان أمجو شيخ مقبل ومعنى كوليوة نناني كوليوة نفسياكي منزلياكي نحشمياكي أفكى أمة في إسلام عموما أفكى جميع أهل سنة خصوصا. كويو بلا فتيزة وكاتي ستيسوم رسالة ونستيسوم قهارك عراك يابو كفانا ترجمة إني سوء واسوء ويزو كفاتة صعيدة وفي رسالة هين شغل المفهوم والرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو هيني عادة يوانا وشغول أنا بفهوم ورسائل نفتاب إما نعادنا بسم الله إن نعاد إن الحمد أو الحمد والسلام. لا هيني لإبتداء بكتاب الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى هو سورة في القرآن زوتك بسم الله إلا سورة البراءة أو التوبة. نبينا ونمتوم صلى الله عليه وسلم أن هو على قرطومة ضروة من بالي وإلا كوتوالا يكون فيها هو بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة manake utangulizi, almukaddima ni utangulizi, ni yale ambayo yanatangulia katika maneno, yani kabla ya kuingia katika maudhui. Shekhe ameanza na mukaddima, na mukaddima maarufu, yani mukaddima huu ni maarufa maaluma. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنها لما كثرت العقائد المختلفة وانتشرت دعوات الشتى وصار حال أصحابها كما قال الله سبحانه وتعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وحال أصحابها كما قيل وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذلك شهر بعد مقدمة لا كسيمة أما بعد فإنها حكيكة يمام لما كثرت العقائد المختلفة في الفقوانين دي تكادي mbalimbali tofauti tofauti yani zilipozidi itikadi tofauti tofauti wantasharati na zikaenea da'awatu shatta da'awa mbalimbali ulinganizi mbalimbali huyu analingania katika hili huyu analingania katika lile wasara halu ashabiha na wakawa au ikawa hali ya wale watu wanaolingania hizo da'wa kama qala subhana kama alivyosema Allah tabarak wa taala fataqatta'u amrahum bainahum zubura wakavunjavunja dini yao kati yao zubura makundi makundi wakafariki dini yao kati yao makundi makundi kwa maana wakawa makundi makundi كل حزب بما لديهم فرحون كلا كوندي kwa yale ambayo ladaihim wakunayo katika misimamo na mawaqifi na ra'i zao farihun ni wenye kufurahi wa halu ashabiha vile vile shekhe asema na ikawa hali ya hao wenye da'wa hizo mbalimbali kama qila kama kulivyosema wa kullu yad'i waslan lilayla kila mmoja anadai kuwa na ukaribu na kumuunga na upenzi wa Leila wa Leila la tukuru lahum bidhaka lakini Leila hakubali kwa wao hilo na kwa kila mmoja eti anampenda kila mmoja ana mafungamano naye kila mmoja ana uhusiano naye Leila mwenyewe hakubali huu ni ubeti ambao unatumika kuonyesha ya kuwa mtu anaweza kuwa na madai juu ya kitu fulani lakini madai tu hayakubaliki mpaka kusimame hoja na bayina juu ya yale madai ambayo wewe unayadai kwa hiyo huu ni ubeti unaelezea tu kwamba kila mmoja anadai na anaona kuwa yeye ana ukaribu na mapenzi na Leila lakini Leila mwenyewe hakubali hilo Hatuzingatii lengo letu si haya maneno lengo letu ni yale maana ya kuwa mtu anaweza kudai ana uhusiano na jambo fulani anaweza kudai yeye ni katika kundi fulani anaweza kudai kuwa yeye ana ukweli juu ya jambo fulani hali ya kuwa si kweli lakini shekhe makusudio zaidi hapa anaonyesha kuwa watu wengi wenye hao da'wa wenye wanaolingania hizo da'wa mbalimbali ni wenye kudai kuwa wao wako katika haki lakini haki haiwakubali tumeelewana kila kundi kila dawa kila mmoja analingania anadai kuwa yeye yuko juu ya haki lakini haki ndiyo ambayo itasema huyu ni mkweli na huyu si mkweli kama vile mfano wa Leila Leila ndio ambaye atasema nani mpenzi wa kweli nani ana ukaribu wa kweli kwa hiyo haki ndiyo ambayo itapima madai ya mtu huyu yupo katika haki ikiwa afikiana na ataendana na nini kwa shekhe anasema wasara halu ashabia na ikawa hali ya wale watu wenye kufanya hizo da'wa kila mmoja anadai ana mapenzi na Leila kila mmoja anadai ana ukaribu na Leila lakini Leila mwenyewe hakiri hilo ولا تجد اصحاب دعوه الا وهم يدعون انهم على الصراط المستقيم ما هم مقصودين والشيخ انا اسمع ولا تجد wala huwezi kupata, wala tajidu, wala huwezi kupata ashaba da'wati, watu wanaolingania da'wa yoyote, illa isipokuwa wahum, hawa watu yad'una wanadai annahum ala sirati almustaqim, kuwa wao wako juu ya njia ya sawa, njia iliyonyooka. Huwezi kukuta kundi lolote isipokuwa kila kundi ambalo lina da'wa, lina uangalizi, lina haraka, linadai ya kuwa liko juu ya nini? Juu ya kundi lolote ambalo lina ulingania, nalingania, lina haraka, lina movement, isipokuwa naona kwamba lenyewe liko juu ya nini? Njia ya sawa. Na asiyokuwa yeye yuko katika nini? Katika bafu. Fadhalikum firau, Sheikh anasema basi huyo niye firau, kwa maana mtizameni firau alladhi yaqul, ambaye anasema ana rabbukum al-a'la. Firau anasema ya kuwa mimi ndio rabbukum al-a'la, ndio mlezi mola wenu al-a'la aliyokuwa juu. Ha, na mola firau, je, kweli firau madai yake ni ya kweli ya kuwa yeye ndio rabbul a'la? Aliyokuwa firau ameumbwa, lakini still au pamoja na hayo ya kuwa yeye ni kiumbe, lakini anadai kuwa yuko juu ya nini? Ya sirati almustaqim, bali yeye ndio rabbul a'la. Yakulu liqaumihi, huyo huyo farauni anasema kuambia watu wake, ma urikum, mimi sikuelekezeni nyinyi, sikuonyesheni, sikupeni elimu, sikupeni miongozo, illa ma ara, isipokuwa yale mnayofahamu, isipokuwa yale mnayojua katika ilmu. Wa ma ahdikum illa sabila rashad, na mimi sikuongozeni isipokuwa na kuongozeni katika njia ya nini? Njia ya mwongozo, njia ya sawa. Nani huyo? Farauni anawaambia watu wake, ma urikum illa ma ara, sikupeni elimu, ay ma uallimukum, sikupeni elimu illa ma a'lam, wa ma ahdikum illa sabila rashad, la sikuongozeni nini isipokuwa na kuongozeni katika njia nini? Mwongozo, yani njia sawa. Wa yaqulu fi sha'ni nabiyillahi Musa, na anazungumza katika jambo la nabii wa Allah Musa alayhi salam, dharuni aqtul Musa, anasema Firaun, niacheni mimi nimuue Musa, waliyad'u rabba, na amuombe mola wake. Yes, ana mola wake. Niacheni mimi nimuue Musa na amuombe mola wake, inni akhafu an yubaddila dinakum, mimi naogopa Firaun huyu, naogopa asijabadilisha dini yenu, akakubadilishieni dini yenu, au an yudhara fil ardi alfasad, au naogopa asije akadhihirisha katika ardhi ni fisad. Firauni anamuona nabii wa Allah Musa alayhi salam yuko juu ya nini? Sababu na yeye yuko juu ya nini? Sheikh anatoa mfano kuonyesha ya kuwa, tizama mtu ambaye alikuwa yuko juu ya batili ya wazi, yuko juu ya uovu wa wazi, yuko juu ya upotevu wa wazi, lakini bado anadai yeye yuko juu ya nini? Ya haki. Na wale ambao wapo katika haki, ambaye ni nabii wa Allah Musa alayhi salam, anadai yuko katika nini? Katika bafu. Tumeelewana? Wayakulu huwa wa qaumuhu fi sha'ni Musa wa Harun, na anasema Firauni na watu wake katika kadhia ya Musa na Harun alayhi salam, in hadhani la sahiran, in hadhani la sahiran yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al musla. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, haya ni maneno anayasema Musa na watu wake, in hadhani, hawakuwa hawawili, yani Musa na Harun, eh, au in bimaana hii ni mukhaffafa min athqila, eh, ni mukhaffafa min athqila, na inakuwa haifanyi kazi yake. Wa in hadhani, hakika wawili hawa, in hadhani, in hadhani, hakika wawili hawa, la sahirani, la sahirani ni nini? Ni wachawi wawili. يريدان أن يخرجاكم ونتاكا هاوالي هاوى وكتوين نيني من أرضكم كتوكت كأرضيين بسحرهما قوشيواو ويذهبا بطريقتكم المثلى لوكتوكوليين وكواندشين نيني يين جيين يساوى جيين بورا ولنها على زبوندا موسى على زبوندا فرعون لنا لوتوات على زبوندا لنا على زبوندا موسى لهارون على سما الله تبارك وتعالى وعلى سما رمضان إن هذان لساحران حكيك ومن هوا لوشاري إن إن أمبارا يمخاني وتخفيفه كتوك كتقيلة إن مخفف من الثقيلة إلى إيطا يعني أصلاكني إن لا دليل يقوليني إن مخفف من الثقيلة قد كان ساحران قد كخبر ياكك من هي لام الابتداء أو ليس لام المزحلقة لام المزحلقة أمبارا أصلاكي يتكيو إيوان إلي هو ذاكوني منينو لكن بسبب ya kuchelea kuanza mwanzo wa maneno kwa muakidaini vitu viwili venye kutia taukidi in na lam kwa anasema ikaondoshwa katika sadri al-kalam ikapelekwa katika khabari yake in hadhani la sahiran hakika wawili hawa na in inapokuwa ni mukhaffaf bila thaqila mara nyingi inakuwa haifanyi kazi ya in ambayo ni nini tansibu al-ism wa tarfa'u الخبر صح وان هذان لساحران حقيقه وولي هوا وشاوي يعني موسى لنا اذا اجتير ولو كنا فرعون وطوا متومه يا الله ونويت النين وشاف وشاوي هوا وولي انا اسمع ها ونتاك وكتويني كتك ارضيين دي لنقولها هوا wa kuondoeni nini katika hiyo njia mliokuwa nayo njia ya sawa njia bora kwa maana Firauni na watu wake wapo katika njia ya sawa na Musa na Harun walotumwa na Allah wapo katika nini sababu wayakulu subhanahu wa ta'ala an da'wa almunafiqin Allah pia anazungumza kuhusiana na da'wa madai ya wanafiki وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وكيامبوا مصفانيو فسادي كتك أرض مصفانيو هاربيكو أرضين قالوا ونسيما إنما نحن مصلحون سيسي بانا سيسي تنجنيزا حكيكا سيسي تنجنيزا سيسي بانا كذيتو مكفانا إصلاحي ووني وناسقي ونفانيو هاربيكو ونكتازو واشو هاربيكو آدو ونعونك وواوكو كتكنين كوصاف وعنده أنه تنجليزا قال الله سبحانه وتعالى ألا إنهم هم المفسدون ألا فهموني يويني حكيك وعنجيه وهاربيفو ولكن لا يشعرون لكنها وفهموا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس نفيا وكيامبوا آمنيني كما أنفوا آمني واسو يعني مصحابة قالوا أنؤمن كما آمن الصفاء wanasema sisi tuamini kama walivyoamini sufaha yani masafihi watu wapumbavu wasiokuwa na maarifa ya kitawasawa yani wao wanaofiku wanaona wale masahabu sufaha wao ndio masufaha ndio wasiokuwa na akili wapumbavu ni wao walakin la ya'lamun lakini hawafanyaji hawajui wa ilaika mithalan shekha anasema chukua mfano hadhihi taifatu adhalla hili kundi lenye kupotea almariqa lenye kutoka katika dini alismailia ambalo ni kundi la ismailia ambalo hii ni nisba ya mtoto ambaye ni nisba ya ismail ambaye ni mtoto wa jaafar as-sadiq ni mtoto wa jaafar as-sadiq ambaye ni imamu wa sita kwa wale mashia al-imamia sasa wakaختلفiana hao mashia wenyewe imamu wa saba atakuwa nani ni ismail au atakuwa ni musa ambaye ni Musa huyo al-Kadhim, eh, ambaye huyu ndio imamu wa saba kwa Shia al-Imamia. Lakini hao Ismailia ambao hawa wanafahamika kama Adatan, eh, wao wakaona hapana, imamu wa saba ni mtoto mkubwa wa Jaafar al-Sadiq, ndio anatakiwa kuwa ni imamu namba saba ambaye ni Ismail. Wao wakaita Ismailia. Hii ni kwa kutoa. Hawa Ismailia shekha anatoa hawa ni mfano wa kundi ambalo limepotea. Kundi limetoka katika Uislamu. Lakini bado kundi hilo linatumia gharama nyingi kuandika vitabu, kufanya juhudi nikiona kwamba liko nyuma nini. Kundi hilo anasema mfano wake bin Jarani. Jarani ni eneo ambalo linapatikana kusini magharibi mwa nchi ya Saudi Arabia, nchi ya mamlakatul Arabia Saudia. Na vile vile bin Jaran wal far' wal atfain au wal atfain wal ihsa. Na hiyo al far' ni mji unapatikana katika maeneo ya Yemen, na vile vile atfain huo ni mji nao unapatikana katika maeneo ya Saada. Wal ihsa huo ni mji ambao uko katika ni muhafadha katika mji wa mamlaka tul Arabia. Wal Qatif na nao pia ni mji wanasema unapatikana katika mashariki mwa nchi ya Saudia. Wal Bahrain wal Madina na katika mji wa Madina. Yani hawa maeneo yote wanapatikana nini, hawa Ismailia wa hum hawa katika mji wa Madina ndio wale ambao almusammauna wenye kuitwa bin Nakhawila, wanaitwa an-Nakhawila, ni maarufu kwa jina hilo katika mji wa Madina. Ni watu ambao wana asili ya ukulima unasema, wa biharaz na eneo la Haraz ambao vile vile ni maeneo katika mji wa Sanaa. Wa Aras vile vile katika mji wa Sanaa, yani maeneo. Wa Nakhum vile vile min Sanaa, maeneo ya Sanaa yote yao bi Sanaa katika mji wa Sanaa ambao huko ni Sanaa maarufu tunaita Sanaa ambao ni mji mkuu wa Yemen. Wa bil Hindi na katika maeneo ya Hindi. Wa mashayikhuhum na mashaikh zao yusammauna wanaitwa bil makarima, wenyewe wanaoita al makarima, wanaitwa al makarima walaysu bi makarima. Na shekha anasema wala sio makarima, karima maana yake ni watu heshima na karam, wanaita makarima. Lakini shekha anasema walaysu bi makarima, wal makarima yantasibuna ila al madhhab al batin al mulhid al muhad lillahi wa li rasuli. Na hawa al makarima wanajinasibisha katika madhhabu ya batin, ambao ni madhhabu wao wanaona Qur'ani ina dhahir na ina batin. Kuna maana ya dhahir na kuna maana ya nini? Ya batin. Kuna maana ya wazi na kuna maana ya ndani. Al-mulhid ambao hawa ni mulhid fanya kupinga al-muhadda lillahi wa rasuli, wenye kumpinga Allah na mtume wake wa lilislam, bali wenye kupinga Uislamu. Faqad qatala aslafuhum al-hajija bi baytillahi al-haram, wameua watangulizi wao, yani watangulizi wa hili kundi la Ismailia al-Batiniya, wameua watangulizi wao, wamewaua al-Hajija, wamewaua mahujaji bi baitillahi al-Haram, kwa nyumba ya Allah al-Haram ambayo ni al-Kaaba, ambao huu ni mwaka 317 Hijria. Hawa mabwana kutoka katika mji wa Bahrain wakiongozwa na Abu Talib, ambao walivamia al-Kaaba na kuwaua mahujaji wengi, waliwaua mahujaji wengi, wakawachukua wengine wakaatia katika kisima cha Zamzam, walifanya mauaji ya hatari, na wakalichukua Hajarul Aswad, Hajarul Aswad jiwe jeusi, wakalichukua wakaenda nalo wakakaa nalo takriban miaka 22 toka mwaka 317 mpaka mwaka 319 waqtalau na wakang'oa al-Hajarul Aswad, wakaling'oa hilo jiwe jeusi. Wabakia indahum fataratun min azzaman, likabakia kwa wao kipindi, fatara kipindi katika muda likabakia jia hilo, ثم ردوا كسرا منه كشا وقالوا يعني vipande katika hilo jiwe kabisa lakini haliakuwa vipande vipande fan makarima laysu bil muslimin laysu bil muslimin sheikh anasema ah makarima si waislamu bal hum adharu ala al islam min al yahudi wal nasara bali hawa wana udhuru zaidi kuislamu kuliko mayahudi na nini na manasara wama hadha fahum yanshurun pamoja na haya wao ni wenye kueneza da'watahum da'wa yao bil kutubi wa vitabu wa bighairiha na visokuwa vitabu min al igra'at al maliya katika uvamizi wa kimali miongoni mwa njia wanazotumia igra'at ni ule uvamizi wa kimali naweza kuvamia miji lakini kwa mali hawavamii kwa silaha wanaingia na mali watu ni maskini hali zao ngumu wanatoa michele wanatoa mafuta wanawapa watu nguo na kwa sababu wao na hao watu wa bid'a watu wa maulidi basi kuna mambo wanaafikiana ya maulidi na kadha za kutoa mali basi wana hadaa watu hata innahum asbahu fi najran shekha anasema mpaka hawa wamefikia katika huo mji wa najran tumesema huko kusini magharibi mwa nchi ya Saudia wafikia yutifuna baadhi ya dhuafa nufus min al-yamaniyin tabi'iyatan wanawaunga na kuwatia nguvu baadhi ya wadhaifu wa nafsi katika wale wa Yemen tabi'iyya ni hali ya kutaka wao wafate tabi'iyya ni hali ya kutaka au tabi'iyya wanaeleza kwa maana ya ujinsia wanawafanyia apu yani kama vile mapenzi na kuwaunga kuwatia nguvu baadhi ya madhaifu wa nafsi wa nchi ya Yemen tabi'iyatan au hali ya kutaka kwamba wale wawe wapate ujinsia wa kuingia katika nchi ya Saudia katika mule kusini mwa Najran kusini mwa mamlaka ya Arabia Saudia katika maeneo ya Najran yazamuna annahum yad'unahu ila al-iltihaq bis-Saudia wanadai kwamba wana yad'unahu yazamuna annahum wanadai kuwa wao hao Ismailia yad'unahu wanaita hao baadhi ya watu ambao ni maskini ni madhaifu wa nafsi ila al-iltihaq bis-Saudia waungane na nini wajiunge na nchi ya Saudia maana bwana wewe utapata uraia utapata kadha na hivi kule utaishi maisha mazuri wa fil waqi'i lakini shay anasema katika uhalisia na ukweli la yad'unahu ila al-iltihaq bis-Saudia hawaiti watu hawa kujiunga na nini na Saudia walakin yad'unahu lil-iltihaq bil-madhhabi al-isma'ili al-qurmuti al-batini lakini kwa kweli wanawaita katika madhhabi ya nini ya isma'ili al-qurmuti al-batini tumeona fahum la yuhibbuna as-saudiyya hawa hawaipendi Saudia wala yuhibbuna ahadan laysa ala madhhab al-batin ala madhhabihim al-batin na wala hawampendi yoyote ambaye hayupo katika madhhabu yao ya nini ya batil duwe aqulu hadha an khibra sheikh anasema na yazungumza haya kwa uzoefu na maarifa khibra yani ana experience sheikh ana khibra ana uzoefu ana weledi katika hili na maarifa bihim anawajua vizuri hawa ana maarifa bihim lianni makastu binajran kwa sababu mimi nimekaa katika mji wa Najran qadara sanatayn kiasi cha miaka miwili fahatu dhata lailatin anasema nilikwenda usiku mmoja ila baadhi ahli Najran kwa baadhi ya watu wa Najran fawajadtu kitaban nikakuta nini kitabu min kutubihim katika vitabu vyao wa qara'tu fihi na nikasoma ndani yake faiza fihi dhalalul mubin nikaona samaki nikaona ndani ya vile vitabu upotevu wa katika aliona shekha anasema akaona aya inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara hakika allah anakuamrisheni ni mchinje ng'ombe alu wakasema katika vitabu hivyo vyao katika tafsiri ya maana aya hii aisha maana yake nini aisha wa kullu muslimin yaqra'u alqur'ana ya'lam annaha fi musa wa qawmihi Sheikh anasema na kila Muislamu anayesoma Qur'an anajua kabisa kwa aya hii aya hii inazungumza tukio lililotokea kwa Musa na watu wake. Tumeona pale watu, baadhi ya watu wa Musa, ilipotokea baadhi ya watu au mtu kumuua mtu, na ikawa watu hawajui ni nani ambaye aliouua nafsi hii. Kwa wakaenda kwa Musa akamwambia anakuna minal jahili, wakaambia bwana mimi nimekwenda na mafunzo au na maelekezo na amri iliyopewa, Allah anakuamrisheni nini? Mchinje ng'ombe. Kwa walipewa mafunzo wachinje ng'ombe, baadaye wachukue sehemu ya ile nyama wampige yule maiti, alafu itajulikana baada ya yule kufuka nani aliyemuua. Kwa wakapewa agizo hilo. Kwa hakuna Muislamu anayesoma Qur'ani isipokuwa anajua kwa huyu Bakara ni ng'ombe waliambiwa watu wa Musa wafanyaje? Wamchinje. Lakini hawa Ismailia ambao hawa ni Mashia, Ismailia al-Batiniya, hawa wanasema bwana maana ya Bakara ni nani? Ni Aisha. Kwa sababu tunajua si Mashia, Ar-Rafida uadui wao mkubwa ni kwa nani? Kwa Masahaba. Na wake za bwana mtume hasa hasa Aisha na Hafsa. Kwa hapo akasema eti ni nani? Ni Aisha. Hadha jambo hili ni batil ya watu. Iweje Aisha awe ndio ng'ombe aliyoamrishwa achinjwe? Aliyakuwa tukio lilotokea wakati wa Musa. Aisha hajazaliwa bali mtume hajazaliwa. Iwe tumeelewa waljibti wattaghuti, na maana ya jibti wattaghuti wanasema ni Abu Bakar wa Umar. Wakati jibti ni tafsiri ya ilmi ni sihiri, wattaghuti ni taghut ambayo inafahamika ash-shaytan au taghut kulli ma yu'bad min duni Allah wa huwa radi. Na mwingineo katika aina maana ya taghut ambayo baadhi ya ulama wanasema ruusuhunna kam khamsa. Sasa vipi useme taghuti au jibti wattaghuti na Abu Bakar wa Umar? Kini huu ni uwadui. Wa shekha anasema wakati anasoma vitabu anayaona haya. Wa mawakifuhuma. Na mawakifu za Abu Bakar na Umar al-Mubaraka. Mawakifu na mismamu yao iliyokuwa yenye baraka. Fil islami katika uislamu. Fi asri nubuwa. Katika zama za utume. Wa baadahu na baada ya zama hizo. Maarufa. Mawakifu zao wa wili hao na mismamu yao. Ni maarufa lada kulli muslimin, kwa kila muislamu. Wa annahuma min ahli aljanna, na kuwa Abu Bakar na Umar ni katika watu wa nini? Wa peponi. Kama jaat bidhalika alahadithu almutakathiratu, kama zilizokuja katika hilo hadithi nyingi. Wa hum yazamun, na wao mashia au ismailia wanadai liatbaihim, kwa wale wafuasi wao, annahum yuhibbuna ahla albayt, kwa wao wanawapenda nini? Na hii ndilo pazia walizojificha, wako nyuma ya kivuli hichi, kwa wao wanawapenda nini? Ahlul bait rasulillah, kila wanapokwenda au kila wanapokwenda, kwamba wao wanawapenda ahlul bait. Wama akthara albalaa alladhi dakhala ala alislam, Sheikh anasema ni balaa kubwa au jingi lolote liloingia katika Uislam bi sababi da'wa mahabbati ahli bait an-nubuwa rahimahumullah, kwa madai ya kuwapenda watu wa nyumba ya nani? Ya mtume rahimahumullah. Min ajli hadhihi, anasema Sheikh, sasa kwa ajili ya hizi at-turahat, yani at-turahat ni maana batil, kwa ajili ya hizi batil wala batil, kwa maana sawa, wad'ayati al-kadhiba, la madai ya uongo, ad'ayat al-kadhiba, madai ya uongo, min ajli jahli kathirin min al-muslimin, vile vile kwa ajili ya ujinga na kutokujua dini wengi katika Waislamu. Hata laqad asbaha, mpaka yani anasema min ajli jahli kathirin min almuslimin fi dini, kwa sababu vile vile ya kutokujua wengi Waislamu kujua dini yao. Hata laqad asbaha kathirun minhum mutahayyira, mpaka wamekuwa wengi katika wao hawajui la kufanya, kama akhbaruna bidhalika, kama walivyotuambia baadhi ya watu au wametuambia wenyewe akhbaruna bidhalika, kwamba hawajui sasa washike njia gani, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi. Kwa hivyo katika kushangaa, yani kama vile mtu anafika sehemu njia ya panda akawa hajui ende wapi. Maana Sheikh anasema kwa ajili ya hizi abatil, batili zinazoenezwa, ametoa mfano wa kundi hilo moja la Ismailia. Hii ni sababu ya kwanza, na vile vile kwa sababu ya Waislamu wengi hawajui dini yao, hii ni sababu ya pili. Sawa? Wa min ajli ad-diayat, na kwa ajili vile vile ad-diayat al-mal'una, madai yenye kulaaniwa, madai ambayo yako mbali na rahma za Allah, ina shuyuia. Shuyuia ni wale wa komunisti, nikana kiswahili watu wa ujamaa, au sio? Fikra za kijamaa. Walbaadhia, na watu kundi la baadhia, ambalo ni kundi lenye kupinga baadhi, wallahu aalam. Warafidha, arafidha wa sufia, na sufia rafidha katika mashia, ambao rafadhu imamata Abi Bakar wa Umar, au rafadhu Zaid ibn Ali, au walimkataa Zaid ibn Ali fasummu, au wakaitwa arrafidha wa sufia, masufi ambao hawa ndio wamechukua sehemu kubwa ya miji yetu. Masufi watu wa tasawuf, watu wa tariqa, alati madai ambayo na fikra ambazo tunafiru almuslimina an du'ati ila Allah, zinawakimbiza waislamu kuwaeka mbali na wale maduati walolingania katika njia ya Allah. Ra'aitu, Sheikh anasema nimeona, an ajma'a, nikusanye, nubdhatan, ay kitu kidogo, nubdha ni ashay ayasir, nubdha bimaana ashay aliyasir, ni kitu kidogo, min da'wati ahli sunna, kuhusiana na da'wa ya ahli sunna, bil yaman, katika nchi ya Yaman, fa aqulu wa billahi tawfiq, nasema na Allah ndiye mwenye kuwafikisha watu. Tumeelewa? Huo ni mukaddima. Nusoma haraka haraka, nilikuwa nataka niuruke. Sababu sio mwanzo wa kitabu. Lakini sasa naona nao nikiuruka pia itakuwa baadhi ya mambo faida fulani zinakosekana. Kwa Sheikh ameandika risala hii kwa sababu kadhaa. Kwa sababu dawa zimekuwa nyingi, au sio? Na makundi yamekuwa mengi, na kila mmoja anadai yuko juu ya haki, mwingine yuko katika baa, na kwa sababu vile vile Waislamu wengi hawajui dini yao, watu wengi hawafahamu dini. Kwa watu wamebakia, wengine wanatangatanga, hawajui wende wapi, huyu asema hivi, huyu asema hivi. Na hawa Waislamu wapo, wana sisi tuereni bwana, ninyi wasoma makutatiza sana, kila anayekuja asema lake, huyu asema hivi, huyu asema hivi, wapo hawa. Kwa wengi Sheikh anasema kwa sababu hizi, nikaona mimi kama yeye Sheikh nikufanye sehemu kidogo tu kuhusiana na dawa ya watu wa sunna katika nchi ya Yemen. Na kwa sababu dawa ya watu wa sunna ni dawa moja, haitofautiani, kuna baadhi tu ya mambo, dhurufu na zile ahwali za miji, huenda ikawa kuna baadhi ya vitu labda kulingana na namna dawa kuipeleka, na ile mashakili watu wanayopata, na kipaumbele tuanze labda na kundi lipi kulizungumza, vitabu gani tuanze kufundisha. Hivi hutofautiana kulingana na yale mazingira. Mtu anaishi mazingira ambayo yana mashia wengi, mazingira hayo mashia ni wengi, basi pia vitabu anaofundisha na kipaumbele ya dawa yake inakuwa kubainisha makundi hayo ambayo yamejikita hapo. Mtu anaishi katika mazingira watu wa tariqa ni wengi, dawa yake itakuwa imejikita sehemu kubwa katika kubainisha yale makundi yaliyopo katika eneo, lakini jumla ya da'wa ya ahli sunna da'wa ni hii. Kwani da'wa inachukuliwa kutoka kwenye kitabu wa sunna ila kitabi wa sunna. Ni da'wa tukhadhu min al-kitabi wa sunna ila kitabi wa ma. Da'wa yachukuliwa kwenye kitabu al-Qur'an. Da'wa hii yachukuliwa katika sunna na wanaitwa watu katika kitabu na sunna. Yule anaoitwa watu kwenye kitabu na sunna, yale anayotumia kuwaita watu kwenye kitabu na sunna, nao yanatoka kwenye kitabu na nini? Naelewa. Kwa ni da'wa haitofautiani. Kama da'wa misingi yake haitofautiani popote katika dunia. Kwa ni kitabu Sheikh amekiandika kule ni da'wa ya Ahli Sunna Yaman, lakini ni da'wa ya Ahli Sunna kwa ujumla. Kipengele cha mwanzo kwa risala hii ndugu zangu, Sheikh anasema nu'minu billahi wa bi asma'ihi wa sifatihi kama waradat fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min ghairi tahrifin wala ta'wilin wala tamthilin wala tashbihin wala ta'tilin. Hicho ni kipengele cha nini? Mwelewana? Kipengele cha mwanzo, Sheikh anaelezea da'wa ya Ahli Sunna tunamuamini, na katika sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam min ghairi tahrifi. Basi na tahrifi, tahrifi ni kuyageuza maneno kutoka katika ile dhahiri yake. Kifano, kwenye Qur'ani imekuja kudhibitisha kuwa Allah ana mikono. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ويهود وكسيما يقول الله يمفوها طعم يمفوها مغلولة الله كسيما يقول يا ذي الله يمفوها na wamelaaniwa kwa yale walioyasema, au mikono yao imefungwa kwa kuwa ni watu madhalimu, na wamelaaniwa kwa yale walioyasema. Maneno hayo maneno mazito. Bali yadahu mabsuutatan yumfiku kaifa yasha, bali mikono yake miwili Allah mabsuutatan ni yenye kufunguka, Allah anatoa namna anavyotaka. Aya hii imethibitisha kuwa Allah ana mikono mingapi? Sasa wewe ukatafsiri maana ya yadu ukaitoa katika hii dhahiri yake, ukasema hapa hapana, hapa makusudio yake sio mikono. Makusudio yako ni nini? Ni neema, au makusudio yake ni kuwa? Tumeelewa. Hiyo ni nini? Ni tahrif. Hiyo ni nini? Ni tahrif. تحريف يا معنى او تحريف يا لفظي نينو استوى وينجينو انتبه ربك ذو الجلال والإكرام كلا كلي شوفو يو يا مبنغو أرض كتماليكك لو تبكي أسو ويبقى وجه ربك أسو أنا أسو أمو وآيهي مثالي الله لني أسو استفسير ثوابه tafsiri kitu kingine. Maana ya neno hili kwa Waarabu wajhu maana yake ni ukoje, si ya kijumla. Maana ya yadu ni mkono, ukoje si ya kijumla. Na wala mtu asijaona kudhibitisha utakuwa umefananisha. Kwa tumbili hana mkono? Mkono wa tumbili ndio mwanadamu? Kwa tusiseme tumbili ana mkono kwa sababu tutakuwa tumemfananisha, si? Chupa ina mkono haina? Mkono wa chupa ndio mkono wa mwanadamu? Kwa hiyo mkono Allah amethibitisha ana mikono miwili. Ikoje hatujui? Kwa tusijeuze maana ya mkono kwa sababu nguvu. Lakini utakuwa wewe utakuuliza Allah ana nguvu mbili. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. أو سيء ومن غير تحريف ولا تأويل. تأويل فيلا فيلا نكتفسيري نكتفسيري neno kwa maana yake isiyokuwa ya sawa, kwa maana yake isiyokuwa ya dhahir. Na hapa makusudi ya shekhe ni ile ta'wil al-madhmum. Sasa ta'wil al-madhmum wal mahmum, lakini ta'wil al-madhmum ambayo ina maana ya tahrif ni vile vile. Tumeona wala tamthili, hasna kufananisha ukasema itakuwa uso wa Allah ni kama wao, au itakuwa mikono ya Allah kama yao, au itakuwa kaza ni kama hivi. Basi na tamthili laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, Allah hana mfano wa kitu chochote, lakini Allah anasikia na anafanya. Naam, aya hii Allah amethibitisha ana sifa ya kusikia na kuona, lakini Allah pia kwenye aya hii amekanusha kila wao wamethibitisha kweli Allah ana sifa hizi, lakini sifa zake zafanana na viumbe. Hilo ni kosa. Wala ta'tili, ta'tili ni kukanusha sifa za Allah, ukasema hapana, Allah hana mkono, hana uso, hayuko juu, hayuko chini, hayuko huku. Wako watu wao wamekanusha kila kitu halijakuwa zimethibiti kwamba Allah yuko juu. Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa, a'aminkum man fi as-samaa' ilayhi yas'adu kalimu at-tayyib, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib. Tumeelewa? Kwa sifa ya kwa Allah yuko juu, hiyo ni ta'til. Kwa kuna kundi linaloitwa al-mu'attila, likundi linalokanusha sifa za Allah. Na kundi hili limekanusha likidai ya kuwa kuthibitisha sifa za Allah itakuwa ni kufanana, ni kumfananisha Allah tabarak wa ta'ala. Ni kundi ambalo lenyewe limeona ya kuwa ukisema kuwa Allah ana sifa fulani utakuwa umemfananisha na viumbe. Kwa wakaona njia bora ni kufanyaje? Ni kumkanushia Allah sifa zake, ambalo hili ni mu'attila. Sasa tunasema ahlusunna hapana, na maneno mazuri tunaambiwa na wanawachuoni wetu. Sasa tunasema ni kuwa al-ithbatu bila tamthili wa tanzihu bila madha, bila ta'tili. Al-ithbatu, njia sawa ni kuthibitisha sifa za Allah bila tamthili, fasina kumfananisha. Watanzihu, na kumtakasa Allah na upungufu na kila aibu, lakini bila taatili, bila ya kumkanushia nini sifa za Allah. Tumeelewana? Na hapa katika masala al-asma wa sifat mapote mengi yamekengeuka, ikawa tunasema kwa sababu tunasoma kwa ikhtifari tutosheka na haya tuliyosema. Kipengele cha pili, na atakidu anna nidaa al-amwat, tunaitakidi sisi ahlu sunna kuwaita maiti, walistighatha na kuwa walistighatha bihim, na kutaka kuokolewa shida zetu na kuondolewa matatizo yetu kwa kupitia wao maiti. Wakadha al-ahya, na vile vile kuwaita waliokuwa hai na kutaka watuondolee shida zetu au waliokuwa hai. Fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah, katika jambo ambalo haliwezi jambo hilo isipokuwa Allah. Shirku billah, nini shirku? Kufanya hivyo ni kumshirikisha nani? Allah tabaraka wa taala. Hapa shekhe anasema kuwaita na kutaka kutatuliwa matatizo yako kwa maiti ila kwa Allah. Au jambo la pili, kumuita mtu yuko hai na ukataka akusaidie mtu huyo ambaye yuko hai, lakini hilo jambo unalomuitia haliwezi jambo hilo isipokuwa nani? Allah pekee. Sura hizi mbili zote ni nini? Kimfano wewe gari imekatika breki kwenye mlima, gari ishatoka barabarani, halafu wamuita Abdul Qadir Zainal, huyu ni maiti au sio? Huyu ni maiti. Vipi maiti huyu atakuokoa wewe? Gari imekatika breki mlimani, wewe uko Same. Abdul Qadir Jailani ni maiti zaidi ya miaka 1000 takriban au miaka 900 nyuma. Vipi ataweza kukuokoa? Hii ni sharti. Au ukamwita wewe shekhe wako lakini yuko Dar es Salaam. Ewe shekhe, niokoe shekhe wangu, ewe shekhe, awe walii fulani yuko Dar es Salaam. Yuko hai, lakini kweli walii kule aliko Dar es Salaam aweza kuja kuizuia gari iliyotoka barabarani? Ili jambo haliwezi. Au wewe unazama baharini, chombo kinazama baharini, wamwita shekhe wako yuko Dar es Salaam, wamwita na wamtaka akuokoe na tatizo lile, kweli anaweza jambo hili? Kwa pale aweza huyu? Isipokuwa na lakini kama huyo unaomwita yuko nchi kavu na yuko karibu, ana uwezo wa kuogelea akaja kukusaidia, au ni chombo chengine kinapita majini mwawaita wasaidie, hili jambo nakuomba niondolee maradhi haya. Shekhe ana uwezo wa kuondoa maradhi hata kama yuko hai? Ana uwezo jambo hili? Hawezi. Jambo ambalo kwa watu wa tasawuf hawafusi ni jambo wamepotea mno. Watu wa tariqa na mawalii wao kwenda kwenye makaburi kufanya ziara, wakifika kule ziara zao sio zile zilizofundishwa za kisheria, ni ziara za wao kwenda kuwaomba wale waliokuwepo katika makaburi, hali ya kuwa wenyewe hawawezi kuzinufaisha nafsi zao chochote pale wali. Tumeona kisa hii ni shirki billah, na hapa tumetofautiana na watu wa bid'a. Wao mambo haya ni mambo ya nini? Ya kawaida. Na ndio maana wakifa wale wanaoona kwamba ni watu bora wanawachukua wanaweka misikitini mbele ya vibla, au wanawatia katikati ya misikiti kama matablighi. Matablighi Muhammad Elias ambaye ndio mwanzilishi wa jamaa ya tablighi amezikwa msikitini ndani. Na msikiti huo aliozikwa pana watu wanne wamezikwa. Msikiti una makaburi manne. Watu wanatufu. Fubida. Matablighi njia yao ni njia ya kitariqa, masufi. Watu wa bid'a. Unaona? Sasa. Jambo la tatu. Wa hakadha al-aqidatu fi al-huruz wal-azaim, vile vile itikadi katika herizi na azaim kwa maana moja. Annaha tanfa'u. Herizi kamba kamba anazofungwa watoto, kuna kule kuna fulani, kuna vidude kama vile vinaitwa vikome, vichaza chaza fulani wanavalishwa watoto, usimbi siwahitaji wenye watu wa kule. Au kuna nyingine ni zile hela kama senti 50 za zamani zimetoboka, natungwa watu wavalishwa. Al-huruz wal-azaim annaha tanfa'u, itikadi ya kuwa vitu hivi vinanufaisha. Ma'a Allah, pamoja na Allah, au min duni Allah, au pasina Allah, shirkun. Jambo hili nini? Sisi watu wa sunna hatuitakidi kuwa herizi zanufaisha pamoja na Allah. Na mtu akiwa anaitakidi kwamba herizi yasaidia lakini pamoja na Allah, hii ni shirku al-aqrab. Na kama ataitakidi min duni Allah, pasina Allah, yenyewe herizi inanufaisha kwa dhati yake, hii ni shirku. Hii shirku al-akbar. Na zote ni mbaya, isipokuwa hii shirki kubwa ni mbaya zaidi, kama inamtoa mwenye kufanya hilo katika Uislamu. Wa hamluha, na kubeba herizi mtu akazivaa, ma ghairi aqidatin, pasi na itikadi yoyote, khurafa. Jambo hilo ni nini? Ni khurafa, yani ni bid'a. ukiulizwa wewe nimeivaa tu basi lakini chochote nimeivaa umevaa hiyo mpambo kama wewe mwanamke atakuvaa cheni labda mbona unafanya nude kamba jeusi kidude limetengenezwa na ngozi umevaa bila itikadi yote basi hiyo ni khurafa bid'a na pia ni sharri kibonona jamani hii ndio hadhi da'watuna wa aqidatuna shikadi zetu na da'wa zetu kwa sunna ndio shekhe anaelezea misingi ya watu wa sunna wanaotofautiana na watu wengine na wanapoilingania misingi hii watu wengine ni ugomvi na haya yote tunayosoma yana dalili zake mbona ya dalili zake sio kwa juu yameandikwa tu la sasa tumesema tunasoma tu kwanza kwa ufupi kwa kuwa muda wenyewe kwa muda mdogo ala upata kuishia tu kuna faida fulani tumezipata sawa jambo la nne nakhudhu bi dhahiri alkitabi wasunna wala nuawilu illa bidalili yaktadhi atawil min alkitabi wasunna anasema tunachukua sisi watu wa sunna kwa dhahiri ya Qur'an na sunna na dhahiri ya sunna wala hatutafsiri kwa maana ya mbali illa bidalili isipokuwa kwa nini kwa dalili ya yaktadhi atawil dalili ambayo dalili hiyo yapelekea tutafsiri imma Qur'an au aya katika Qur'an au hadithi kwa maana iliyokuwa ya mbali dalili yenyewe ni mna kitabu ni ndio naam mfano ya ayuha alladhina amanu enyi ambao mmeamini idha kuntum ila salah mkisimama kuelekea kuswali fawasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ila alka'bayn utaona dhahiri ya aya mkisimama kuelekea kuswali maanake miguu mikono hiyo fawasilu wujuhakum nyuso zenu na mikono ina maana tuiosha tukiwa tumefanya tukiwa tumesimama katika swafu tunakotuswali hii ndio dhahiri ya aya sindio lakini aya hii haitafsiriwi hivyo tafsiri ya aya hii ai idha aradtum as-salah pale mnapotaka kufanya kwa dalili ukitazama Qur'an ukitazama na sunna mafunzo ya kujitahari lakini watu wa bid'a wanaweza kutafsiri vyovyote tu aya iko wazi maana yake hii anapeleka kwenye maana ya mbali kimfano Allah tabarak wa taala anasema wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa atakuja mola wako wal malaku na watakuja malaika saffan saffa hali ya kuwa malaika ni wenye kupanga safu atakuja mola wako ndio maana jaa kwa kiarabu jaa maana yake amekuja kwa tafsiri atakuja kwa sababu tunatafsiri fi'l madhi kwa mudhari au imekuja kwa maana wanasema katika faida za ilmu ya tafsir kwa sababu ya uhakika wa kutokea kwake sasa wao wana tafsiri hii sio atakuja Allah hii itakuja amri ya Allah hii taawili hii ya kuacha kutafsiri kuja Allah mwenyewe ukatafsiri maana yake itakuja amri ya Allah umeipata kwa utaona watu wa bid'a wao wanapenda sana kufanya hiyo taawili ambayo ni maana ya taharifu kuto kutafsiri aya au hadithi kwa maana ya sisi watu wa sunna tunatofautiana na watu wa bid'a na watu wa bid'a wengi hawajui hiyo o aya inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi maana yake ni ihtifali bi maulidi muna aya ina maana yake ina kadha imetafsiriwa muna nyinyi mwenda kwenye maana hizo mpatapi hii ni njia ya watu wa nini watu wa bid'a watu wa sunna hawana mwenendo huo Umeelewa? Wa nu'minu bi anna al-mu'minina sayaruna rabbahum fil akhirah. Jambo la tano Sheikh anasema tunaamini sisi watu wa sunna ya kuwa waumini watamuona Mola wao akhira bila kaifa. Basi na kaifa. Yaani bila vipi utamuona? Hiyo tu. Vipi ahla? Tutamuona Mola wetu kwa macho yetu. Vipi Allah yupo? Hilo au hali yake ipoje? Tukimuona itakuwa bila kaifa. Hiyo kaifa si ya tuyumu. Lakini hadithi zinakuja kwenye Qur'an na Sunna zinazoonyesha kwamba waumini siku hiyo ya akhera katika viwanja vya hisabu na katika pepo watamuona nani? Watamuona Mola wao kwa macho, sio kwa kumuona kwa moyo kama wanavyosema baadhi ya shaira, kwa macho. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نيوسو سكيو تقول زيني كوني رفيكا زيني كوني عالا زيني بشاشة زيني فراء زيكين تزام مولا مولا عز وجل ما يوسف إلى ربها ناظرة. لأنه نظرة لمتعدية وإلى لأنه نظرة لكي ولمتعدية limeambatanishwa na neno na harfu ya ila. Hili lina maana ya kutazama kwa macho. Vile vile Allah anasema kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, hawa watazuiliwa, hawatamuona Mola wao. Na ikiwa wameadhibiwa katika moja ya adhabu ya kuadhibiwa makafiri ni kutokumuona Mola wao, ni ishara ya kuwa waumini katika mambo ambayo Allah atawalipa na itakuwa ni jazaa ni kumuona nani? Mola. Na dalili ziko nyingi. Hadithi ya Jarir bin Abdullah ambayo suala la waumini kumuona Allah ni suala limethibiti kwa tawatur, ni mutawatir maana, yani mutawatir maana. Umeelewa? Naam. Kwa sisi tunaamini hivyo, lakini vipi namna yake, hali iko sisi hawa mengine hatuyajui. Tutamuona. Wewe subiri, tenda mema, alafu utakwenda kuona. Sawa? Wanuuminu bishafaa. Na sisi tunaamini shafaa. Na shafaa wanakusudia ahlul ilmu wanapotaja sana katika milango ya aqida, ni shafaa ile ya kutoka watu waliokufa na tauhidi waumini, lakini wamekufa na madhambi makubwa. Shafaa ya kuombewa kutoka katika nini? Katika moto. Jambo ambalo wamelipinga baadhi ya mapoti ya bid'a kama vile Mu'tazila na Khawarij. Wao wanaona mtu akifa na madhambi makubwa atakaa motoni milele. Aliyekuwa sisi ahlu sunna tuitakidi hivyo, madamu mtu kafa na Muislamu, hakufa mshirikina, hakufa kafir, hakufa mnafiki ila nifaqi al-akbar ambao nao ni kufru. Amekufa ni mu'min lakini ana madhambi makubwa. Allah imma atamsamehe basi na kumwadhibu, au Allah atamwadhibu lakini baadaye Allah atamtoa katika adhab na kumuingiza katika pepo. Wa shafa'a ya bwana mtume, wa shafa'a za mitume wengine, wa shafa'a za malaika, na kwa shafa'a za nani? Za waumini. Kisha Allah atatoa rahma zake. Maombezi yatakuwa waombea watu wanaokufa hali ya kuwa ni Waislamu lakini wamekufa na madhambi, na Allah akiamua kuwaadhibu kwa madhambi yake, basi shafa'a. Na hili jambo hili wamepinga baadhi ya makundi kama Mahawariji au Mu'tazila, wakiwemo Mahawariji vile vile Maidadi pia wanapinga jambo hili. Pinga. Kwa sisi tunaamini hivyo. Na shafa'a ziko nyingi. Kuna shafa'atul kubra ambayo ya kuombewa watu katika uwanja wa hisabu, watakukaa muda mrefu, watakwenda kwa Adam, watakwenda kwa Nuhu, watakwenda kwa Musa, watakwenda kwa Isa, watakwenda kwa Ibrahim, kwa atakwenda kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii shafa'a wanaikubali. Tumeelewana? وبخروج الموحدين sisi pia tunaamini kwamba watatoka watu waliokufa na tauhid minan nar kutoka. Hii ni itikadi ya Ahlus Sunna. Tunafikiri jamani, mtu atakayekufa si mshirikina, si kafir, yuko chini ya matakwa ya nani? Allah akitaka atamuadhibu, na kumuadhibu huko kutakuwa sio kwa milele, baadaye atamtoa katika adhabu na kumuingiza katika pepo. Na Allah akitaka atafanyaje? Atamsamehe. Nuhibu ashaba Rasulillah. Sisi Ahlus Sunna itikadi yetu na da'wa yetu tunawalingania watu, sisi tunawapenda masahaba wa nani? Kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanubghidhu, na tunamchukia man takallama fihi, yoyote atakayewazungumza vibaya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wana ataqiduna, tunaitakidi anna fa'ala fihim fa'alun fiddin. Nitakidi kuwa kuwatia faru, kuwasema vibaya, kuwatia kasoro masahaba wana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sawa na kuitia faru na kuitia kasoro nini? Dini. Kwa nini? Bi annahum, kwa sababu wao, hamalatuhu ilaina, wao ndio wabebaji walio dini, walioibeba wakatuletea sisi. Sasa wewe unamtia kasoro Abu Bakar, unamtia kasoro, unamsema vibaya Omar, unamsema vibaya Ali bin Abi Talib, au unamsema vibaya Muawiya, au unamsema vibaya Anas ibn Malik, unamsema vibaya Abu Huraira, unamsema vibaya Aisha, hali ya kuwa hawa na wengineo katika masala ndio wanaonukuu na kuibeba dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam wanafunzi ndio masahaba, na wao ndio wanapokea dini, walisikia Qur'ani ikasomwa, mtume akisoma alayhi salatu wassalam, wao ndio wanapokea maneno ya bwana mtume na hadithi na mafunzo yake mbalimbali. Vipi mtume aliswali? Alafu wewe wenda wasema vibaya hapo, maanake wewe unaisema vibaya nini? Dini. Wewe maanake unaitia kasoro nini? Dini. Kwa sababu itakuwa dini hii imeletwa na watu wenye nini? Tatizo. Watu wasoeleweka, ndio maana yake. Ndio umeelewa? Kwa mtu yoyote anawasema masahaba bwana mtume, hata kama ni mmoja, akamtia kasoro na kumsema vibaya, jueni huyo hayuko katika njia ya Yesu. Na jueni mtu huyo maana yake anaisema vibaya na anaitia kasoro nini? Dini. Umeelewa? Wa nuhibbu ahla baiti an-nubuwwati hubban shar'iyya. Sisi tunawapenda watu wa nyumba ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mapenzi ya nini? Kisheria. Hatuchupi mipaka kama walivyofanya ar-rafidha. Barafidha wao wamedai mapenzi ya uongo kwa ahlul bait, mpaka wakafikia kumuona Ali ni Mungu, bali wakafikia hao maimamu wa 12, maimamu wanajua ilmu al-ghaib, maimamu wanakufa pale wanapotaka wao na wanakufa kwa khiari zao, maimamu ndio ambao wao watasimamia hukumu ya yaumul qiyama, na mengine waliyodai mengi ya batil juu ya hawa maimamu kwa madai ya kuwa wao wanawapenda ahli bait. Sisi tunasema hapana, sisi tuwapenda ahli bait, watu wa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mapenzi ya kisheria. Kwa tuko tofauti na ar-rafid, bali tuko tofauti na an-nawasib au an-nasiba. Ni wapi? Ni wale ambao wao wanaukita uadui kwa ahlul bait. Kuna kundi linaloitwa an-nasiba au an-nawasib, ni kundi katika makhawarij ambao wao wanafurahi juu ya yale yanayowakuta ahlul bait rasulillah, au wanaukita uadui na kuweka uadui kwa nani? Kwa ahlul bait rasulillah, na kuwafanyia uadui watu wa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni an-nasiba au an-nawasib. Kwa ahlus sunna wako baina ya ar-rafidha na nini? Na an-nasiba. Ar-rafidha ni kina nani? Ni wale waliodai madai ya uongo kwa ahlul bait, watu wa nyumba ya mtume, familia ya bwana mtume, lakini wakachupa mipaka katika mapenzi hayo wanayodai ya uongo. Tupokati anasiba ni wale wanaowasema vibaya na wale wanaukita uadui kwa watu wa nini? Watu wa nyumba ya tumeona. Tuhibu ahla alhadithi wa sa'ira as-salaf al-umma min ahli as-sunnah. Sisi tunawapenda watu wa hadithi na tunawapenda wote as-salaf ambao wanasema ni salaf al-umma, wale walotangulia katika umma huu, min ahli sunnah, katika watu wengi. Hiyo ndio itikadi ya mtu wa sunna. Mtu wa sunna lazima awapende watu wa hadithi, lazima awapende ahlul athar, watu wanaofuata dalili. Lazima mtu wa sunna awapende watu wa sunna toka as-salaf, masahaba waliofuata masahaba kwa wema mpaka wakati tulokuwa nao. Na ukijua na wewe unachukia watu wa sunna, unawachukia watu wanaofuata dalili, wanaofuata ahadith, wanaofuata athar, wanaofuata kitabullah, jua wewe una matatizo. Wewe sunna yako si ya sawa, wewe si mtu wa sunna. Tumeona vizuri, nakrahu ilm al-kalam. Pia sisi tunachukia elimu za maneno maneno. Ilmu al-kalam ni elimu maalum ya watu ambao wanasomea ufundi na utaalamu maalum wa maneno, ikawa wanacheza na maneno, lugha, na kuweza kubatilisha baadhi ya mambo kwenye Qur'an na Sunna kwa kutumia kalamu, ambao tunaweza kusema kwa lugha nyingine ni sehemu ya ilmu ya falsafa. Ilmu al-kalam ni tawi, ni far'u katika elimu za falsafa. Kuna watu wanasema philosophy. Wewe unaweza kumpa aya, ukampa hadithi, lakini anakuambia lakini wanasema wataalam. Mbona wewe mtu umempa qala Allah, qala rasul, yeye anakuambia wataalam wanasema. Huwezi kumwambia mtu ujenge nyumba alafu umwambie usikate miti. Umeelewa? Hiyo elimu ya nini? Ya maneno. Mtu amwambia jenga nyumba, na najulikana kabisa nyumba za hapa au nyumba za maeneo haya watu wanajenga kwa kukata miti, alafu unamwambia usikate miti. Anacheza. Sasa sawa, umesema hiyo aya na hadithi umetoa, lakini hizi ni elimu kalamu, watu wa falsafa wanatumia maneno na akili, wanatanguliza akili pasi na dalili, au wanaacha dalili wanatanguliza akili. Sawa, nakrahu ilma al-kalami wa nara annahu min a'zami al-asbabi li tafriqati al-umma. Na tunaona kwamba elimu za falsafa hizi ni katika sababu kubwa za kufarikisha umma. Umma leo umekuwa makundi makundi kwa watu kujiingiza katika ilmu al-kalam, na ndio watu wengi walokwenda katika masala ya yani walokengeuka katika mlango wa asma wa sifat, Mu'tazila na wengineo, utaona walijikita katika ilmu al-kalam na masala ya falsafa. نعم شيخ انا اندلع كيفين درجة تيسة لا نقبل من كتب الفقه هتقبال جسوة وسنة كتك فتاب في فقه ومن كتب التفسير ولا فتاب في تفسير ومن القصص القديمة ولا تقبال كتك فيسة في زمان ومن السيرة النبوية ولا كتك سيرة زبان امتومة إلا ما ثبت عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقوى يالي الوثبيت كتوككو الله أو كتوككو نان كبنا نتوم صلى الله عليه وسلم. أنا سمى سيسوة رسولنا مثل ما مويت فتاب يفقه كوالي فيكو ونطفي كبالي كما نفتاب فيانا وطووني لكن هاتو كبالي يالي يوم مولي استقوى يالي يمثبيت كتوككو نقرآن أو كتوككو نين. Hatukubali katika vitabu vya tafsiri vile tafsiri Qur'an. Hatukubali isipokuwa yale yaliyokuja kwenye vitabu hivyo yawe yamethibitishwa kutoka kwenye Qur'an au nini? Usul. Hatukubali katika vitabu vinavyoelezea visa vya zamani isipokuwa iwe hayo yaloelezewa yawe yamethibitika kutoka kwenye Qur'an au Sunna. Hatukubali katika sira ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa yale ambayo yamethibiti kutoka katika mafunzo sahihi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yawe yana ithbati ya kisawa sawa. Tumeona msimamo huu. Jambo ambalo watu wengine wasiokuwa watu wa Sunna wao wanaogelea tu kwenye vitabu. Kama tablighi. Sijui hayatu sahaba utaona na vitabu vyao. Siku moja sahaba huyu alitoka kenda huko. Siku moja ilikuwa hivi. Siku moja Nabii Allah Daudi sijui alikuja mtu. Sijui mtu hivi. Hiyo unalosema limethibiti? Hao unayosema yamethibitishwa na Qur'ani? Yamethibitishwa na Sunna au wewe wasema tu? Utaona watu wanazungumza hadithi nyingi za uongo. Mtume sallam kasema tafuteni elimu hata China. Kwani hadithi hiyo kaisimulia nani? Sahaba gani? Kitabu gani? Lakini mbona kwenye vitabu hichi kimeandikwa hichi kitabu tutasomeshwa kule madrasa? Sisi hatukubali tu chochote. Lazima tuthibitishe sababu elimu hii elimu yetu sisi ya dini. Elimu yetu imepokelewa kwa isnadi. Ni elimu ya mapokezi. Ina mapokezi. Kwa lazima yaliyomo kwenye vitabu hivi lazima yathibitishwe kutoka kwenye Qur'an au kutoka katika nini? Sunna. Tumeona vizuri? Kama mmeelewana kipengele hicho. Walaysa ma'anahu annana nambudhuha. Na jamani maana yake si kwamba sisi eti kwa vikataa. Hatutaki vitabu vya tafsiri, hatutaki vitabu vya fiqh, hatutaki vitabu vya sira, hatutaki vitabu vya visa. Si maana tukakataa kila kitu. La. Au nazam, na wala si maana kwamba sisi tunadai annana nastaghni anha. Kwa sisi hatuna haja navyo. Yaani sisi tuichukua tu Qur'ani hii kavu kavu. Tuchukue hadithi kavu kavu. Hatuhitaji tafsiri za wanachuoni. Hatuhitaji vitabu vya fiqh vya wanachuoni. Sisi hatudai hivyo. Umeelewa jamani? Bal nastafidu min al-istinbata. Lakini sisi bali sisi tustafidi. Tuchukua faida katika zile istinbata, katika zile hukumu au yale mambo waliyotohoa katika faida za wanachuoni. Istinbatatu katika hukumu walizitoa ulamaina za wanawatuoni wetu alfuqahai wasomi mafakihi waghairi na wengineo. Walakin la nakbalu lhukma illa bidhalili sahihi. Lakini sisi hatukubali hukumu yoyote isipokuwa kwa dalili nini? Sahihi. Bwana jambo hili halali, dalili. Jambo hili haramu, dalili. Jambo hili nafaa, dalili. Jambo hili makruhu, jambo hili kadha. Sisi tunachohitaji hatukubali hukumu ya jambo lolote ila kwa dalili sahihi. Na hivi ndio tofauti yetu sisi na watu wa bid'a. Sisi tunaonifanya tunahitaji dalili. Kwa nini sisi tunasema kwa nini hatuadhini siku ya Idi? Kwa sababu hakuna dalili. Kwa nini sisi tunaposwali baada ya swala tukimaliza kwa nini hatuombi dua ya pamoja? Wala uradi wetu hatuleti kwa pamoja? Kwa sababu hili jambo halina dalili. Na wewe unaposema nataka jambo hili tupe dalili. Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake aliwasalisha, alikuwa yeye ndio imamu. Je, alikuwa akitoa salamu anafanya utaratibu gani? Tupe. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Leteni hoja zenu kama nyinyi ni wakweli. Tumeona maneno haya. Qul la naqbalu walakin au walakin la naqbalu al-hukma illa bi dalilin sahih. Ndio maana yake. Kwa tukisoma katika vitabu vya tafsiri, sio tafsiri ya hii ni hivi, tutazama hili limethibiti. Tusoma katika fiqh hii, jambo hili haramu, kuna dalili. Jambo hili nafaa, sikuna vitabu vya fiqh humu, yafundishwa mtu akitia udhu akifika sio kila kiungo anasema nawaitu fardhu alwudu, kuna viungo vingine akifika nawaitu sunnat alwudu. Haya maneno mtume alikuwa akisema, au tuseme tu kwa sababu yameandikwa kwenye vitabu, sio cha fikri risala tujamia tu kitu gani safina tunaja tuseme tu sasa sisi hatukubali, huo ndo msomo wetu mpaka tulipime hili lina dalili. Unaelewa? Inshallah tunamaliza kipengele cha 10 tutaishia hapo. La naktubu fi kitabatina. La naktubu fi kitabatina. Naam. Sisi hatuandiki katika uandishi wetu wa vitabu au makala zetu, wala nulqi fi durusina, wala nulqi fi durusina, wala hatuzungumzi katika darasa zetu, wala nakhutubu, wala tukhutubi illa biqur'an, isipokuwa kwa Qur'an au hadithin au hadith salih lilhujja au salih lilhujjia, hadithi ambayo ni yenye kukubali kutolewa hujja. Tumeelewana? Msimamo wetu sisi hatuandiki katika vitabu. Yaani mtu wa sunna akisema anaandika makala, anaandika kitabu, au mtu wa sunna akisema anatoa darsa, mtu wa sunna akisema anatoa khutba, anatoa kalima, hatufanyi hayo ila kwa kutumia Qur'ani au kutumia hadithi yenye kufaa kutolewa hujja. Sababu kuna hadithi nyingine hazifai kutolewa hujja, bali kuna nyingine si hadithi zimetungwa. Wanakrahu ma yasduru min kathirin min alkitab na min alkutabi. Naam. Na tunachukia, wanakrahu ma yasduru, na tunachukia mengi yanayotokea kwa wengi katika waandishi, alkutab waandishi, walwaidhin wenye kutoa mawaidha, min alaqasisi albatila katika wale watoaji visa vya batili, wa min alahadithi dhaifa, na vile vile tunachukia min alaqasisi albatila, yani tunachukia visa vya batili na ahadithi dhaifa na hadithi dhaif, walmawdu'a na hadithi nini mawdu' za kutungwa. Wanakrahu, na tunachukia ma yasduru yale yanayotokea, min kathirin kwa wengi, min alkutabi katika waandishi, walwaidhin na watu wa mawaidha, tunachukia kitu gani? Min alaqasisi albatila, visa vya nini shetani. Sijui siku moja alitoka huku akaenda pale, sijui siku moja kuna mtu hivi, visa vya batili sisi tutachukia. Madam kisa hicho akikusihi hakina isnadi sahihi, sisi hatukubali, hatupendi, tutachukia. Na vile tunachukia hadithi dhaifa, mtu akawa anatumia hadithi dhaifu kwenye mawaidha yake au katika uandishi wake, na vile vile hadithi maudhua ambazo ni hadithi za kutungwa za uongo. Inshallah wale tutaishia hapa, wale tutasimama hapa kwa mujibu wa hii risala ni kipengele cha 10, na kesho tukijaliwa kwa vile itakuwa hakuna mukaddima kama leo, tutaanza kusoma tu kuanzia kipengele cha 11 na kusonga mbele idhnillah. Tukijaliwa kesho tufike mbali, tukiweza shukuto Jumamosi kupata wakati wa kumaliza, basi tumalize biidhnillah ta'ala. Ndio lengo alao hizi faida, na uzisoma japo kwa ufupi, lakini mpate faida nyinyi, tupate faida sisi tunaosomesha au tunaosoma, na vile vile wapate faida wanaosikiliza nje ya msikiti. Hili ndio lengo. Wabillahi tawfiq. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.